سوره مجادله د دالوانی دو قسمه اعراب د مجادله او مجادله دالوانی فتحه او کسره دواړه ویلې شي. دا د قران د سوراتونو د ترتیب له سره اتم پنځوستم نه او په نزول کې یوصل پنځم نه. د دې صورت خلاصه دا د پدی کې رد د رسم باطل. ای عربو کدا طریقه و چې خزل بچاوي چې د مور غنته مینو بیا به همیشه آرام غنلا. الله د دې مسلې حل روي ستدي صورت کې کيو مسلمان خزي ته وي چې ته د مور غنته پما نو د دې حکم شرعي سره آ بیانې ابیا رټنا او ير ورکیا غا چاته چې د الله او د رسول مخالفت کوي او د اسلام او د مسلمانانو مقابله کې پټي جرګي کوي پټي جرګي کوي او د دې د دې غا د دې منافقانو ناکار خوونه ذکر کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي بشك اور دل والله ونا او فریاد ده غزنانا تجادلك في زوجها چې خبر یتري کول تاسو سره حبيب په بارد خاوند دي کې وتشتكي الى الله او فریاد کول الله تا والله يسمع تهاوركما الله استاسو خبري اثري اوريدي ان الله سميع بصير بيشك الله اوريدن كه اوليدن كه نه. دا صحابيه و خوله بنت سعلبا دا د اوس ابن سوامت رضي الله عنه بيبي وا او بازی نور نمونم ذکر کسو خوله بنت سعلبه وی اچا سعلبه خوله بنت حکیم ویلی دا خد خاون دوار بوداگانو ناسی ماما مشعور دا ویجی بوداگان چی بیاتر جنگو نا کئی کورکه اخپل منز که جنگو خاون ورتوی تا پما دا سی لکا زما دا مور پشان. نو د اسلام نمخ کې په جاهلیت کې بچ جاخذ تجدا سي وي نو بس هميشه به حرام وا دا ډېر خفش وا او رااله د الله حبيب تا د الله حبيب تراله او دغه وخت کې بيبي فرمایي ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها د الله حبيب د دې په دې حجره کې حکم کې چې د الله د حبيب قبر مبارک ده وای ما د الله د حبيب سر وینځلو د اخر طرف وینځلو داران بل طرف لما بیا سر وینځلو د الله حبيب توي اشکو ال الله فاقتي ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي وقد نفذت له بطني زعلات فریاد کو د خپل تکلیف او د وحدت او د وحشت خاون رانه جدا شو او دا زما د تر زویمو او زما د خېټې نه دته بچی را دوړي د ډېر شه بچی دی نو د الله حبيب ورتوي ما اوحی ایلی فی هذا شیعون استاد دی مسئلی بارک غمات لا پیغام د عرش نمالک ندی را لے گلے چی استاد سنگا مسئلہ دا سنگا حل بے چکا تب اللہ پیغمبر لجی با وحی نوا ناغی خبر بنکولا دا وحی پہ انتظار بو وی دا دیر زورور بڑی وا دا اللہ حبیب توی اوحی ایلی کا فی کل شیعن وتوی عنک هاذا د هر شی بارکه قربان تاسو له وحی کیږي زما د دې مسلې بارکه څنګه وحی بنددا دا پوه شو چې د ما د مسلې حل خو د الله د حبیب سره نشتا، نو دا د الله د حبیب په کور کې جدا شو او ای ال الله اشکو لا اله رسوله ز الله ل فریاد کوم او د الله رسول ته فریاد نکوم. وی زما رب زما د مسلې حل خو ستا د حبیب سره نشتا. الله په عرش کې د دې فریاد واورېدو. او عائشہ بی بی فرمائی وی دا اللہ عجیب اوریدلنی قسم دک ما ددی سم خبر اوریدلنی تبارک اللذی وسی سمو کل شین برکت والدی حغزات چی فراخ دی اوریدل دا وی هر یو شیتا وی ما ددی س خبر اوریدی او سرابانی پٹی وی او دې د خاون بارک شکایت کولو یاد الله رسوله کل شبابي خاون میټول زواني او خړه و نصرت له بطني ازما د خېټې نه بچي ور سره جوړېدل تر دې چې زما عمر ډېر شو او اولاد روړل می بن شل نو زما سره زهار کو ز الله تا ته شکایت کوم. نو دا لاکور کی فریاد کئی بی بی وی می سمی خبری ندی اوری دلی او دا عرش مالک و آوری دی او پیغام رولی گلو. بخاری شریف کی مراغلی عائشہ بی بی فرمائی الحمدللہ اللذی وسع سمو الاسوات حمدنا غزات لردی چی فراخ دی اوری دل دا غوی اوازن لرا وی راغلی و مجادلا او د الله حبيب ته د خاون شکایت کولو و انا فی ناحیه البیت زد کور په یو ګټ کې ما اسمع ما تقول ما ناوری دل جدا سوی او ګور عرش والا ووری دل او پیغام رولی ګلو. الله وی قد سمع الله قول اللتی بیشک آوری دلی دا اللہ وینا دا حغی زنانا تجا دلو کفی زوجها. ادا دا صحابہ و دا صحابیات اسمر الویشان دے خبری اتری کولی جگڑی کولی تاثر پبارد خاون کی و تشتکی الاللہ او فریاد کولو اللہ تا والله يسمع تهاوركما الله اريد استاسو خبر يتري ان الله سميع بصير بيشك الله اريدن كه اوليدن كه ده علماء لکلي وي دا ډير عمر پور ژوند دی وا عمر رضی الله عنه يوزل خليفه دي او تیریږي پلار نو دي او درو زور اور بډای وا او دو مر رضی اللہ عنہ عجیب شانو اے خلیفہ دے اپا خرسور لکے ٹولی دنیا بانی حکومت دے دیتا آجزی وئی نو دی سورلی ادرو لاغ او اغت واعس کولو. دا سی علماء لکلی ویا عمر قد کنت تدعا عمیرن اے عمر تا تب عمیر وی نو بیادر تخلق عمر وی اس در تا امیر المومنین وی فاتق الله يا عمر ده الله نو يريگا سوک چې په مرګ یقین ساتي نو دې يري او د چا چې په حساب یقین ده نو دې د عذاب نه يريږي. او ولاړو او د دې خبرې اورې دې چې دې ختمه کې نو روان شو نو چا ورته يا امير المؤمنين اتقف لهذه العجوز هذا الوقوف ویت دې دې بډای د پاره دومره وغت ساتو ترې دلې وي اور ته قسم په الله کزي د سار نثر ما خامې سار کړې وي نو زب نتل مگر فرض مستبت لې ته پیجن دا سوق بډای دا ودا خول بنت سعد بدا سمع الله قولها من فوق سبع سماوات الله د او اسمانونو د پاسه په عرش کې د دې خبرې اورې دي ايسمعو رب العالمین قولها ولا يسمع عمر رب العالمين دی خبر اوری عمر سوک دی جنا عبری دو اسمانو لپاس پا عرش کی اللہ دی خبر اوری دی زسو کم چی دی خبر تا وق بنکی دم اللہ حکم رولی گلو الذین حغ کسان یزواہرون منکم من نسائهم چی زہارو کی د تاسو ندخ بلو بی بیانو سرا خزل ہوئی چی تمی دا مور غنتی ما هن امہاتیم ندی دا مہندی ددوی ان امہاتو هم ندی مہندی ددوی اللہ اللہی مگر آغزنانا ولدنہم چی دی زیگولی دی و انہم بیشک دوی چی خزت دا مور غنتی وی چی تمی پشان دا موری لیقولون خامخاوائی دی منکرم من القولی اغا ناروا دوی نانا و زورا و دروغ و ان اللہ بیشک اللہ لعفون غفور خام خاما فی کون کے او محربان دے والذین آغا کسان یزواہرون من نسائم چی زہار او کد خپلو بی بیانو سرا او ویتم دمور غنت پا ما حرامے ثم یعودون لما قالو ابیا واپس کیگی دی دا آغا سن چویلی دی نو بی بی پی حرام دا علب حلالیگی فتحریر رقبت ازادول دا غلام بی من قبل ایت ماسا مخکد دین چی او بالمسکی تا خاون با دخز سر ترغی لاس نلگی دا پی حرام دا صحبت با نکی چی غلامی نیزاد کڑے ذالکم تو عذو نبی دا حکم مذکورا نسیت در کولشی تاسو تپدی واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغ چی تاسو عملون کوئی خبردار دے فمن لم یجد چاچی نمند غلام لکوز دا سر غلامان ڈشت دینا فسویام شہرین متتابعین نروجی بنیسی دو میاشت پر لپسی یو بم پا منز کی نخوری اگر کسخ بیمار دے اکوی خوڑا بیا بے دا سرکائی دو میاشت روجی با پر لپسی نیسی اپا منس کے با کوجا کئینا اگر ک بیمار دے او ک کوجے ک بیاوے دا سرکئی فمن لم یستطویع دا چاچی وسو طاقت نوی اے دا سنا چیسی وی نیشم نوی دا سی بیمار دے یا دا سی بودا دے چی روجی نیشی نوی فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا نُطْعَامْ بَوَرْكَيْشْ بِتُو مِسْكِنَانُ تَا دین پس بدا حضد تا حلالی گی ذالک لتؤمنو باللہ ورسولیه دا حکم دید پارد چیمانو ساتی پا اللہ و پا رسول دا اللہ و تلک حدود اللہ او دا دا اللہ حکم ندی وللکافرین عذاب علیم او دا پارد کافرو عذاب دے دردناک ان الذين بشكها وكسان يحادون الله چه مخالفت کید الله ورسوله او در رسول الله کو بی تو ذلیل بکړېشي رسوا بکړېشي کما کو بت الذين من قبلهم لک چ ذلیل کړېشي واغه کسان چې د دې نمخ کیو اېدا الله او در رسول پتا بيداري سړې درنیږي عزت من کی او دا الله او دا رسول شان ډېر لوی دی نو دا الله او دا رسول په مخالفت په دنیا کې سړې ذلیل کیږي او آخرت کې خو یقینا ذلت ده وقد انزلنا آیات بینات ابي شکر علی گلی دې موږ آیاتونه ښکار ښکارا وللکافرین عذاب مهین او د پاره د کافر او عذاب د شربون کې یوم یبعثهم الله جميعا پکمر شرپور تب کی دی الله غند قبرونو نا فینبئهم بما عملوا خبردارې بور کی دوی تپاغ چ کم ملونه کړي الله وې داز او دا او رضوا او ای بند د ابي او فائدې کړي احصاه الله شمیر لدی الله د دې عملنا ونسوه او د دې هر کړي وي همون خسار یو ګناو کو ما خامرا نه هروي شمیر لدی الله ونسوه او د دې هر کړي وي والله على كل شيء شهيد الله په هر یو شی باندې گواه ده. وایو د سونو برابر